płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 marca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło minionej doby Ministerstwo Zdrowia. To znaczący wzrost w porównaniu z danymi sprzed tygodnia. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło obszary, na których ma skupić się Nowy Ład, czyli zapowiadany program gospodarczy PiSu. Skierniewicka policja wyjaśnia, kto chciał fałszować konsultacje społeczne w Bolimowie w województwie łódzkim. Więcej o całym zamieszaniu na koniec serwisu. Coraz bardziej przyspiesza trzecia fala pandemii koronawirusa w Polsce. Minionej doby potwierdzono ponad 21 tysięcy nowych zakażeń. Zmarły 343 osoby, które chorowały na ten groźny patogen. Dla porównania, tydzień temu Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 6 tysięcy mniej infekcji. Od wczoraj wyzdrowiało prawie 16 tysięcy osób. Wykonano ponad 73 tysiące testów. Najwięcej nowych przypadków COVID-19 odnotowano na Mazowszu i Śląsku. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło zagadnienia, na których ma skupić się program gospodarczy Nowy Ład. Jego szczegóły mamy poznać za tydzień. Program ma skupiać się m.in. na poprawie zdrowia Polaków, warunków pracy i ekologii. Spot zapowiadający ogłoszenie Nowego Ładu prezentowali Natalia Nitek-Płażyńska i prezydent Chełma Jakub Banaszek. Przedstawiamy Polakom rozwiązania, które pozwolą naszej ojczyźnie rozwijać się jeszcze szybciej i doganiać bogatsze kraje pod względem poziomu życia obywateli. Dziś możemy już powiedzieć, jakich obszarów dotyczyć będzie polski Nowy Ład. Sprawa dziś najważniejsza to zdrowie Polaków. Tutaj nie ma miejsca na kompromisy, jest miejsce na plan na zdrowie. Rozwój. I to rozwój sprawiedliwy dla wszystkich. Przed nami dekada rozwoju. Nowy Ład będzie zaprezentowany za tydzień podczas konwencji. Jego częścią będzie Krajowy Plan Odbudowy po pandemii, sfinansowany z pieniędzy unijnych. Na ten temat dyskutowali goście audycji Śniadanie w Trójce. Wicemarszałek Sejmu z PSL-u Piotr Zgorzelski powiedział, że opozycja poprze fundusz, ale pod pewnymi warunkami. Koalicja Polska, jak i mam co do tego pewność pozostałe partie opozycyjne, są za funduszem odbudowy, ale uważamy, że powinny być postawione warunki. W Senacie kończy się proces legislacyjny ustawy autorstwa senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego, która mówi jednoznacznie, że przy podziale środków z funduszu odbudowy muszą brać udział polskie samorządy. Minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski podkreślał w programie Trzecim Polskiego Radia, że unijne środki pomogą Polsce poradzić sobie ze skutkami pandemii koronawirusa. W tej sprawie potrzebna jest koalicja polskich spraw, czyli pewne porozumienie dotyczące tego, że mamy dzisiaj szansę z tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, Europa jako całość, wyjść ofensywnie, jeśli będziemy potrafili te pieniądze inteligentnie wydać. I mi się wydaje, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Polska była krajem, który też potrafi wewnętrznie ułożyć się w sprawie tego, jak wykorzystać te środki. Powstanie na fundusz odbudowy. Unijni przywódcy ustalili w grudniu, zgodę na jego utworzenie muszą jeszcze wydać parlamenty narodowe. Skierniewicka policja prowadzi dochodzenie w sprawie sfałszowania kart w konsultacjach społecznych w Bolimowie w województwie łódzkim. Konsultacje dotyczyły ubiegania się Bolimowa o prawa miejskie. Pierwsze wyniki wskazywały, że większość mieszkańców nie popiera tych starań. 766 do 728 na niekorzyść miejskich aspiracji. Tak po zliczeniu kart do głosowania wyglądały wyniki konsultacji. Władze Bolimowa podważają jednak ich wiarygodność, mówi zastępca wójta Bolimowa Patryk Kołosowski. Pojawiły się karty, które budziły nasze wątpliwości. Zabezpieczyła policja wszystkie karty do głosowania i postępowanie jest w tym kierunku prowadzone. Samorządowiec twierdzi, że 97 głosów oddanych zostało na nieoryginalnych kartach. Komuś bardzo zależało, by Bolimów pozostał wsią. Dodaje. Dla mnie jest to nie do pomyślenia osobiście, że ktoś mógł chcieć jednoosobowo lub kilkuosobowo zadecydować za całą gminę. Po odrzuceniu głosów wątpliwych wynik konsultacji się odwrócił. Faktem jest jednak, że zwolenników obu rozwiązań jest prawie równo po połowie. Inaczej by może troszeczkę wyglądało to nasze miasto, by się więcej może coś działo, a w tej chwili no to tak. Czy Bolimów ma być miastem czy nie? Nie. Czemu? No nie wiem, ale nie. Temat powróci na sesji 22 marca. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. To był serwis Trójki.

audycja Gorąca Płyta Adriana Marczewska. Moimi gośćmi są Asia Sienkiewicz i Andrea Scarantino. Duet zajmujący się pyszną włoską kuchnią. Dziś tematem włoskie słodycze. Andrea, my znamy tiramisu, znamy panakotę, ale to nie cały repertuar włoskich słodkości. Jakie są te najpopularniejsze włoskie desery? To jest bardzo dużo, ale jedno najbardziej znane we Włoszech zazwyczaj zimą to jest coś, co dzisiaj przygotujemy, czyli maritozzo. To jest taki drożowa babka czy kanapeczka, ciasto oczywiście z drożowy, nazywane z kremem, a dzisiaj robimy taką wersję pistacjowa z mascarpone. Żeby zobaczyć, co takiego przygotowaliśmy i jak wygląda taka słodka bułeczka, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do oglądania naszych materiałów wideo, które będą dostępne na mediach społecznościowych Radiowej Trójki zaraz po naszej audycji. W Waszej restauracji serwujecie różne włoskie desery. Maritozzo to jedno z nich, ale robicie też te słodkie, pyszne, włoskie, nadziewane rurki z kremem. Cannoli, cannoliki, tak oczywiście. U nas dostaniecie wersję mini, tak samo jak dziś robimy mini maritozzo. Tak, mamy właśnie mini cannoli. Z reguły cannoli to cannolo, jedno cannolo. To duża rurka nadziewana kremem, najczęściej z ricotty. Najbardziej popularna jest ricotta owcza, ale my mamy swoją wersję mini rureczek z kremem pistacjowym i czekoladowo-orzechowym. Oj, brzmi to przepysznie. Do włoskich słodkości wracamy po przerwie i tam też dowiemy się, jak przygotować włoskie maritozzi. You're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine. Give up yourself up to the morning. The time is now. Give up yourself up to the morning. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment. W polskich cukierniach można kupić tradycyjne rurki z kremem, ba, nawet mówimy, że jest to element naszej cukierniczej tradycji. Czym różni się takie canolo od naszej tradycyjnej rurki? Po pierwsze rurką, samą rurką. Rurka nie jest z ciasta waflowego. Rurka jest smażona najczęściej na smalcu, a nasze polskie rurki są delikatne, leciutkie, ale nadziewane bitą śmietaną, a canolo włoskie są właśnie z ricottą lub z kremem mascarpone. No to można powiedzieć, że to taka wypasiona wersja rurki z kremem, solidnie przygotowana na smalcu z ricotto. A, jak to pięknie brzmi. I jeszcze lepiej smakuje. O włoskich deserach będziemy rozmawiać po przerwie z moimi gośćmi Andrea i Asią. Zapraszamy. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Thank you. Trójka. Program trzeci. Sembra strano anche a me. Sono ancora qui a difendermi. E non è mica facile. Hai ragione pure te. Le mie scuse sono inutili, ma non posso stare senza dirtele. Sembra strano anche che io non possa più proteggerti, e non è mica facile. Hai ragione sempre te. Le mie scuse sono inutili, ma non posso vivere senza di te. Non lasciarmi andare via, non lasciare che sia una stupida storia, una notte ubriaca, una sola bugia. Non lasciarmi andare. Sembra strano anche a me, ma non voglio più nascondermi, e non è mica facile. Hai ragione sempre te, e io devo riconoscermi, ma non è possibile senza di te. Audycja Gorąca Płyta, Adriana Marczewska. Dziś rozmawiamy o włoskich deserach. Moimi gośćmi są Asia Sienkiewicz i Andrea Scarantino. Andrea, opowiedz mi, jakie znamy włoskie desery? To nie tylko włoskie gelati. Powiem tak, że każdy region we Włoszech ma swoje znane deserów. Oczywiście, jak wcześniej powiedziałaś, najbardziej znane jest tiramisu, panna cotta, cannoli, sycyliński deser, właśnie rury z kremem, ale jest naprawdę mnóstwo. powiem, że my we Włoszech świętujemy zawsze z deserami. Każdy niedziela, dla nas to jest święta, bo jest czas dla rodziny, to więc muszą być dolci, muszą być właśnie ciasta, kremy i tak dalej. Ale powiem, że zazwyczaj rano właśnie na słodko mamy zniadania. I maritozzi, croissant i dużo rodzaje właśnie z kremem lub bez, ale my lubimy na słodko świętować. Śniadanie na słodko to nie tylko włoska tradycja, ale też francuska i wiem, że pomiędzy kucharzami z Włoch i Francji często pojawiały się dyskusje, skąd pochodzi jakiś deser, na przykład makaroniki. Tak, makarons. To makarons mam tak historia, że to jest historia, którą oczywiście czytałem, ale to jest prawdziwa historia. Katarina de Medici, która była królowa Francji 1533, to zapraszała do Francji włoskich kucharzy, bo właśnie nie za bardzo pasowała taki smak kuchnia francuska. I jako pierwsi wymyślili taki makarons, bo to była święta właśnie, ślub, i wymyślili między nimi słodkie ciasteczki, które wyglądali jak teraz wyglądają makarons, tylko że wtedy nie byli nażywane właśnie z kremem w środku. Byli po prostu podawane jak dwa małe biskopciki, tak? I były serwowane z różnych likieri. I to była pierwsza wersja makarons. Potem tak około rok 1900 pierwsza francuska cukiernia La Durée, która jest bardzo znana we Francji, wymyślili wersję, którą teraz każdy zna właśnie. Ta wersja nazywana z kremem, które w Francji się nazywa ganache. I teraz mamy makarons, czyli pół włoski, pół francuski. I stand firm for a soil, liquor I come for, and they juicy, trust me, drop your stitsy, and it's round the corner where I shelter, is a schism, the living out of scout, if you believe or deceive, common sense says shouldn't you see, let me take you down the corridors of my life, and when you want to, you to your preference, no need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get resident, a reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. So judge me from my labor, the border ensures my good behavior, the constant struggle ensures my insanity, passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite, distant drums ringing news of a kill tonight, the kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil, liquor I come for, for the juice, dress me up in stitsy, confused by different memories, details of Asian remedies, conversations of what's become of enemies. My brain thinks bomb-like, so I listen, he's a calm type as I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective, Mr. Quay lay in a crevice and watch us from the precipice. Imperial passage, heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil, liquor I come for, for the juicy, the juicy, dress me up in stupidity. And it's round the corner where I shelter, living in schizos. We're living on a skelter, if you believe I deceive, the common sense says you will see. My brain thinks bomb-like,

myślę, że każdy wie, jakie miasto to jest Roma, czyli Rzym. I właśnie pierwszy raz taka bułeczka była zrobiona. I była zrobiona składniki, między innymi był miód, jajko, mąka, skórka cytryna, skórka pomarańczy. Były różne wersje. I jeden krem, który był używany wtedy i dzisiaj, myślę, że każda cukiernia, bar w Rzymie robi prawie tak samo, jest bita śmietana. Czyli bułeczka z bitą śmietana. To jest oryginalna wersja Maritozzi. Ale to nie jest ta wersja, którą wspólnie przygotowaliśmy, bo podejrzewam, że tych wersji jest teraz już ogrom i są one przeróżne. Nasza wersja była z kremem pistacjowym. Jakie inne wersje Maritozzi można spotkać? To teraz powiem, że jest różne wersje. We Włoszech każdy region ma swoje wersje. I nawet w dzisiejszy czas można spotykać taka wersja na słone, czyli jest mniej cukier wydany do receptury i można dodać jakiś farsz do tej bułeczki, wędlinę, sałatę, jakiś serę, to więc masz Maritozzi na słone, taka wersja. Dzisiaj właśnie spróbujemy tej pistacjowe. Jest połączenia z krem pistacjowy, włoski, pistacki, czyli bronte. I mascarpone, ser. I to Maritozzi, o którym dzisiaj rozmawiamy, podbija serca Polaków, warszawiaków w restauracji, którą prowadzicie. Myślę, że zauważyliście ten trend na nowe włoskie desery. Czy Polacy przychodzą i mieszkańcy Warszawy dopraszają się o właśnie Maritozzi? Ostatnio w ogóle zauważyliśmy, że krem pistacjowy stał się hitem, dlatego mamy zarówno Maritozzi, jak i cannoli, no i przede wszystkim sam duży słoik kremu, bo chyba ten krem i pistacje robi największą furorę w tej chwili. No a w połączeniu z miękką maślaną bułeczką i kawą na śniadanie, czego chcieć więcej? Idealne śniadanie. Ile takich Maritozzi przygotowujecie miesięcznie? Ojej, to naprawdę... Ostatnio wprowadziliśmy jeszcze wersję mini Maritozzi, więc ludzie biorą mniejsze, ale jest tego więcej. I zdarza się, że naprawdę są to setki tygodniowo. Oj. Cieszę się, że mam was tak blisko, a jeżeli państwo by chcieli spróbować takiego przysmaku Maritozzi, to możecie poznać przepis na to danie. Będzie on udostępniony w filmiku, który pojawi się na mediach społecznościowych Radiowej Trójki zaraz po naszej audycji. Wspominaliśmy o pysznej paście pistacjowej. Podejrzewam, że tutaj też jest sekret waszego dania. Skąd ona pochodzi? Bo podejrzewam, że tam się kryje jakaś piękna historia. Tak, właśnie historia pistacchio di Bronte to jest bardzo ciekawa historia, bo mi Sycylii, zazwyczaj właśnie stronę Bronte, gdzie jest blisko, bardzo blisko wulkan Etna, nazywamy właśnie pistacchio jak złote zielone, czy zielone złote, bo ponad 500 producentów produkuje właśnie kremy pistacjowe, różne rodzaje receptury właśnie, gdzie można używać pistacja i przydajemy 60% z tej produkcji cały świat i używamy tak naprawdę tylko 40% do naszej potrzeby. Jest niesamowite jakości pistacja, ma zupełnie inny smak niż pistacji, nie wiem, z Kalifornii na przykład. Jest zupełnie inny rodzaj pistaki, jest bardziej aromatyczny, bardziej zielony. Jest doskonale do zrobienia kremów, jak do Maritozzi, do cannoli, do różnych deserów. Dalszą część naszej rozmowy o włoskich słodyczach usłyszycie państwo po przerwie. There's gasoline in your heart. There's fire in mine. Audycja gorąca, płyta Adriana Marczewska. Moimi gośćmi są Asia Sienkiewicz i Andrea Scarantino. Rozmawiamy o tym, co bliskie nam wszystkim, czyli o słodyczach, ale nie byle jakich, o włoskich słodkościach. Moi drodzy, jesteście duetem gotującym. Jak to jest żyć, mieszkać, pracować razem, gdzie dwóch szefów kuchni, tam dużo pyszności czy dużo iskier? Dużo pyszności, miłości i iskier. Wszystkiego musi być porówno. Czy uzupełniacie się w kuchni? Myślę, że tak, bo właśnie jak żart, pół prawda, ja gotuję po lewej stronie, Asia gotuje po prawej stronie. To znaczy, że kiedy Asia gotuje coś, ja nie dotykam, a jak ja gotuję coś, Asia też nie dotyka, co ja gotuję, ale nie, tak na żart. Powiedzmy poważnie, że mamy takie wspólne pasje, i staramy się codziennie stworzyć coś nowego, takie różne smaków i to jest bardzo fajne. Czy czerpiecie też ze swoich tradycji polsko-włoskich albo budujecie jakieś nowe potrawy na różnicach, które są kulinarnie inne w tych dwóch miejscach świata? No, idealnym przykładem w tej chwili jest Maritozzo. Ja troszeczkę przerobiłam ten przepis, bo sama uwielbiam mąkę, uwielbiam chleb, uwielbiam pieczenie i wszystko, co jest z tym związane. Więc dla mnie było pewnego rodzaju nawet wyzwaniem pokazać jemu coś, co wydaje się być jego, włoskie, w naszej wersji, w mojej wersji. Także wychodzą z tego często bardzo fajne rzeczy. Ojejku, brzmi to przepysznie. Jesteście przykładem, takim prawdziwym przykładem na to, że przez żołądek do serca i ta kuchnia was łączy. Ciekawa jestem też waszych takich wspomnień kulinarnych, a tak naprawdę wspomnień, jeżeli chodzi o wasze desery z dzieciństwa. Andrea, jak to było u ciebie? U mnie to było tak, że mama gotowała i zawsze było ciekawe, od kiedy byłem mały, zobaczyć, co mama gotuje, co mama wymyśli w kuchni, takich zapachów, gestalt makaron i ciasto. I pamiętam doskonale dzisiaj, że pierwszy raz, kiedy spróbowałem bita z metana, to byłem taki, o wow, taki zafascynowany, bo była tak mięciutka, biała i słodka. I coś, które do tej pory przypomni mi właśnie od tego czasu, kiedy byłem mały i pierwszy raz spróbowałem taki słodkość. Chyba każdy z nas ma takie wspomnienia właśnie dotyczące wyjadania kremu z misy, czy testowania kremów do ciast z tych skrzydełek do miksera i fragmentów, którymi się ubija na przykład właśnie bitą śmietanę. Asiu, jak było u ciebie? U mnie było to słodko, dużo cukru, kogelmogel, co teraz jest podstawą polsko-włoskiego tiramisu, które robimy, czyli połączenie kogelmogla i mascarpone. Tak, u mnie w dzieciństwie był to głównie kogelmogel i kakao. No to nasze wspomnienia mimo różnic są dość podobne. Te słodkości są zdecydowanie ważnym elementem dzieciństwa. Dzisiaj o włoskich słodyczach, między innymi o Marie Tozzo, rozmawiałam z moimi gośćmi Asią Sienkiewicz i Andrea Scarantino. A nasze wspólne gotowanie i przepis na Marie Tozzo mogą Państwo zobaczyć na mediach społecznościowych radiowej Trójki zaraz po zakończeniu naszej audycji. Andrea, Asia, dziękuję Wam za tą podróż słodką. Dziękujemy bardzo. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci. Gorąca płyta.